Прыстаў спяшаўся недарма, яго напалохаў натоўп сялян і іхні варожы настрой да паліцыі. Прыйшлося вымятацца, не закончыўшы вобыску і нікога не арыштаваўшы. Няхай бы паспрабавалі арыштаваць, мы паказалі б ім арышт, ваяўніча заяўлялі сяляне. Хлопцы, звярнуўся садовіч да настаўнікаў, трэба выступіць перад народам. Трэба, непрыменна трэба, падтрымаў прамову Андрэй, а за ім і большасць настаўнікаў. Хто ж будзе выступаць? Запытаў садовіч. Ты тут гаспадар, табе і трэба выступіць, пачуліся дружныя галасы. Ты ўжо, браты, руку набіў на прамовах, заахвочваў садовіча Янка Тукала. Прысудзілі выступіць садовічу. Настаўнікі выйшлі на ганак, сяляне занялі ўвесь цесны дворык каля школы. «Увага, таварышы!» — гукнуў садовіч. Натоўп змоўк, заварушыўся і шчыльней збіўся перад ганкам. «Таварышы! Браты! Землякі!» Адразу з высокага тону пачаў садовіч сваю прамову. «На вашых вачах адбылася падзея для нас, настаўнікаў, не дужа прыемная. Яна была б яшчэ болей непрыемнаю, калі б вы, дарагія браты, не падаспелі сюды ў час. І калі мы зараз стаімо перад вамі на гэтым ганку яшчэ вольныя, дык толькі таму, што вы прыйшлі на дапамогу нам». Паліцыя спалохалася і дала драла. Праўда, у руках прыстава апынуўся пратакол нашага настаўніцкага сходу, намі падпісаны, што вельмі прыкра і небяспечна. «Чаму ж вы не далі нам знаку? Мы б з іхняга горла вырвалі пратакол», – пачуўся грозны голас Мірона Шуськи. «Всё здарылася раптоўна і нечакана. Мы і варту былі паставілі, ды знялі, не ў часе заспакоіліся. Але, таварышы, покі мы жывы, мы не згорнем бездапаможна сваіх крыльяў. Будзем весці барацьбу далей за нашу волю, за зямлю, за нашы людскія правы. Ёсць на свеце праўда і справядлівасць. Перамога будзе за імі. Рэвалюцыйны рух не спыняецца. Да нас далятаюць і штораз грамчэй галасы змагароў рэвалюцыянераў з-пад поля, з цёмных руднікоў сібірскай катаргі, ад людзей, змушаных пакінуць сваю радзіму, але не парываючых з ёю святой сувязі. Усё мацней разносіцца па зямлі голас волі, заклік да барацьбы з царскім самаўладствам. І гэты голас гаворыць нам: «Гарапашнікі, пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся, гуртуйце сілы, сіла ж у нашай злучанасці, усе за аднаго і адзін за ўсіх. Цешыцца царскае самаўладства, што прыдушыла рэвалюцыю. Мы ж напомнім яму». Цешыўся старац, што перажыў марац, ажно ў маю, нясуць яго да гаю. Няхай жыве і не заціхае барацьба за шчасце працоўных людзей, няхай жыве рэвалюцыя, настаўнікі, а за імі і мікуціцкія сяляне заспявалі смела таварышы в ногу. Толькі калі пачало развідняцца, сяляне пакрысе разышліся па хатах, крыху шчакаўшы з'явіліся Лапаткевіч з Гулікам. Яны рабілі выгляд, нібы вельмі шкадуюць, што спазніліся падпісаць пратакол. У настаўнікаў настрой быў зніжаны, асабліва ў садовіча і ў тых, што заставаліся на яго кватэры. І як далі яны такога пудла? Варту знялі тады, калі яна была найболей патрэбна. Дапусціліся да таго, што пратакол папаў у рукі паліцыі. Дасталося Райскаму і Лабановічу. Чаму яны не парвалі пратакол, калі на яго налятаў ураднік? І яшчэ болей было нападак на дзеда Хрушча. Ну што яму значыла, залучыўшы ад прыстава пратакол, парваць гэты важны дакумент на кавалачкі? «Шкада, што нас не было», – сказаў Лапаткевіч. Нічыпар Янкавец сярдзіта глянуў на яго і на Гуліка. Ён адчуваў некаторую няёмкасць за тое, што прывёз з сабою такіх смелякоў, што ўмудрыліся не распісацца ў пратаколе, а цяпер яшчэ задаюцца. Нічыпар прыгразіў ім: «Напішу прыставу, каб далучыў да пратакола і вашы подпісы». І, страсянуўшы чупрынаю, прамовіў: «Эх ты, чорт! Чаму я не дагадаўся даць рублёў 25 прыставу? Вярнуў бы пратакол, ну, знішчыў бы, а напісаць новы не такая ўжо трудная справа». На ўсе нападкі, на ўсе запозненныя разважанні Лабановіч заўважыў: «Ёсць у яўрэяў такая прыказка: дай Божа майму дзіцяці той розум наўперад, што да мужыка прыходзіць потым». Кінуўшы погляд на пакойчык, дзе зараз усё было параскідана, засмечана, на расчыненую шафу і груды кніг і паперкаля яе, на батарэю пустых пляшак ад гарэлкі і на шматкі свайго даклада пад сталом і пад канапкай, Лабановіч прыгадаў адзін сказ, што пісаў колісь пад дыктоўку ў гэтай жа школе, і голас вымавіў яго: «Где стол был яству, там гроб стаіт». Эх, хлопцы, хлопцы! У засмучэнні гаварыў Лабановіч: «Лягчэй за ўсё шукаць вінаватых. Да якая ў тым карысць? Ты ж лезь», — звярнуўся ён да Садовіча, — «не згрызайся. У каня чатыры нагі, той спатыкаецца. Памятаеш, як у Гоголя сказана: зачапіў, пацягнуў, сарвалася». Ну што ж, слязамі бядзе не паможаш, а справу рабіць трэба. Жыццё ўсё наперадзе, хлопцы. Нават біты на вайне Мікалай другі выбіў медаль для сваіх салдатаў і напісаў на ім, правда, не сам, другія напісалі: «Няхай узнясе вас Бог у свой час». А мы давайте выражам медаль і напішам на ім: «Узнесёмся і мы в свой час». Дык так, хлопцы, вешаць галавы не трэба, будзем глядзець на рэчы цвяроза, павыганяюць нас са школ, як крамольнікаў. Ды не ў школах свет клінам сышоўся. Засудзяць? Ну і што ж? «Правільна, стары», — падтрымаў Лабановіч Владзік Сальвесіў, і зараз жа зацягнуў: «Віхрі враждебныя веюць над намі». Настаўнікі дружна падхапілі песню, спявалі з пачуццём, натхнёна. Апаўшы настрой падняўся зноў, і сапраўды, што гэта было б за жыццё, калі б яно плыло павольна, размерана, ну, без всякіх крутых паваротаў. Настала раніца новага дня. Надыходзіў час развітвацца з мікуціцкаю школаю. Але нельга было ўстояць перад спакусаю, пакупацца ў Нёмане. Адчувалася патрэба асвяжыцца, падтрымаць абяссілеўшае за бяссонную ноч стомленае цела, а паласнуць пачырванеўшыя ад зморы вочы. Лабановіч, Нічыпар, Гулік і Лапаткевіч накіраваліся на станцыю, каб ехаць у сваю аселасць. Садовіч, Тадорык, Тукала, Райскі, Уладзік, Сальвесіў і дзед Хрушч праводзілі іх. Ужо сонца праглядвала праз вершаліны хвой і пачынала адчувацца гарачыня летняга дня, калі настаўнікі падышлі да балота, дзе ўначы так выразна і голасна разыходзілася рэха. Цяжкая ноч і прыкрая праява, што напаткала настаўнікаў, паклалі на іх свой адбітак. Прыгнятала і вестка, якую пачулі яны сёння аб разгоне дзяржаўнай думы. Неспакойна было на сэрцы. На дне душы варушыўся і патайны страх, што паліцыя думаецца і возьмецца за арышты ўдзельнікаў крамольнага сходу. Вось чаму не так шумна і весела набліжаліся настаўнікі да станцыі, як і ішлі яны пазаўчора адтуль у Мікуцічы. Заставалася шмат часу да адыходу поезда, замест таго, каб шалацца па станцыі, што было нават і небяспечна, Настаўнікі прыпыніліся ў лесе на высокім узгорку над балотам, адпачыць ды хоць трохі абмеркаваць сваё становішча. Нічыпар Янкавец увесь час маўчаў, думаў нейкую сваю думку, але не лічыў патрэбным падзяліцца ёю з сябрамі. «Як вы думаеце, хлопцы, што будзе з намі далей?» – запытаў Уладзік Сальвэсю. Это пытанне займало ўсіх. Толькі дзед Хруш прылёг на зялёны машок у цяньку і зараз жа моцна заснуў. «Гэта вядома аднаму толькі начальству», – адказаў Райскі. «А можа, нас у лепшыя школы перавядуць, каб не бунтаваліся», – пажартаваў Янка Тукала. «Калі разважаць цвяроза і глядзець смела праўдзе ў вочы», – сказаў Лабановіч, – «дык перш за ўсё, сябры мае мілыя, праз тыдзень або праз некалькі дзён усіх, падпісаўшых пратакол, пазвальняюць з настаўніцкіх пасад і, напэўна, аддадуць пад суд. Паліцыя і ўсё начальства на чале з губернатарам да нашага сходу паставяцца вельмі сурова. Як так, каб на Беларусі, на ўскрайку царскай імперіі, адбываліся такія справы? Пакараць так, каб другім было ў навуку? Аракул, не гавары так злавесна», перапыніў Лабановіча Тадорык. «А ён кажа праўду», – згадзіўся Садовіч. «Нам жа, мне, Міколу і Янку, як членам бюро, не мінуць пакаранне, напэўна. Тым болей мне, бо сход адбываўся ў маёй школе. Паліцыя ж даўно паглядае на мяне неласкавым вокам. Калі нас будуць судзіць, дык будуць і дапытваць», – заўважыў практычны Уладзік. «А таму нам трэба дагаварыцца загадзя, як трымацца на допыце, што казаць, а пра што маўчаць або адмаўляць зусім, каб не было супярэчлівых паказанняў». «Цябе трэба адвакатам быць», – пахваліў Уладзіка Янка Тукала і дадаў. «На мой дурны розум нам трэба напіраць вось на што. Ні на якую крамолу забастоўку мы не важыліся. Сабраліся для таго, каб справіць маёўку, а на маёўцы падпілі. Аб гэтым сведчыць 5 кварт пустых бутэлек, а падпіўшым людзям і мора па калена». Вось і вырашылі, аддаючы даніну часу, арганізаваць настаўніцкі саюз. «Складна гаворыш», – сказаў Іван Тадорык. «А можа, да гэтага і не дойдзе? А калі дойдзе, дык сапраўды ў цябе неблагая думка. І ведаеце, хлопцы, што? Мы вельмі зрабілі добра, што паправілі змагацца з царскім ладам на змагацца з царскім рэжымам». «А!» – махнуў рукою Нічыпар. «Ёсць прыказга. Ці памёр Гаўрыла, ці яго скула задавіла. Тое самае і тут. Лад, рэжым, адзін чорт». «Ну не, брат, выбачай», – запярэчыў Тадорык. «Лад – адно, рэжым – другое. Лад – гэта сістэма, палітычная накіраванасць, нешта агульнае. А рэжым – толькі частка агульнага, прыватнае. Я талмудыстам ніколі не быў і ў такія тонкасці не ўдаюся. І следчы не будзе праводзіць мяжы паміж выразамі «царскі лад» і «царскі рэжым», – адказаў Нічыпар. «Всё-такі рэжым у некаторай ступені змякчае першы і самы небяспечны для нас пункт пастановы, запісанай у пратаколе», – падтрымаў Тадорыка Лабановіч. «Але ў цэлым ён рэкамендуе нас як крамольнікаў. Ну ды ладна». «Вось што, хлопцы», – перавёў Лабановіч гутарку на іншыя. «Всім гуртам ісці на станцыю не варта. Давайте лепей распаўзёмся паціхеньку. Мой поезд адыходзіць на паўгадзіны раней за ваш», – звярнуўся ён да Янкаўца, Лапаткевіча і Гуліка. «Вось я адзін і падыбаю, вазьму білет і паеду, а потым вы. Праўда, Лапаткевічу і Гуліку баяцца няма чаго, бо яны невінны, як божыя ягняткі, іх подпісы не стаяць пад пратаколам. Божым ягняткам не зусім прыемна было слухаць гэта, але ў думках сваіх яны былі рады, што сухімі выйшлі з завірухі. Настаўнікі згадзіліся з Лабановічам. Пабудзіўшы дзеда Хрушча, яны прайшліся са сваім сябрам пад самае возера, адкуль ужо была блізка станцыя, і развіталіся з ім. Нічы паренкавец на станцыю зусім не пайшоў. Ён узяў пад руку Садовіча і сказаў яму: «Ведаеш, бас, давай пройдземся ў панямонь». У янкаўца злажыўся ў дарозе свой план. Калі яны засталіся адны з Садовічам, Нічыпар сказаў: «Дабром вся гэта квестыя не скончыцца. Табе ж прыйдзецца горш, як іншым. Ты даўно на падазрэнні ў паліцыі, і начальства глядзіць на цябе як мачыха. Паліцыя ведае пра лісткі, што вы раскідалі ў ваколіцы Мікуціч. А тое, што нас накрылі ў тваёй школе, яшчэ болей узмоцніць тваю адказнасць». Так вось што я надумаўся. Давай махнём у Амерыку. Грошы ў мяне трохі ёсць. Рахманага агента мы знойдзем, раздабудзе нам пашпарты, і мы рушым за добрае надвор'е, узяўшы ўсю віну за настаўніцкі з'езд на сябе. Аб чым і паведамім паліцыі. Садовіч быў хлопец гарачы, аднак ён трохі пахістаўся. «Чорт яго, брат, ведае, ніколі аб гэтым не думаў», — прызнаўся ён. «А ты падумай, лепш ветру ў чыстым полі, чым за высокімі агароджамі». Садовіч крыху помаўчаў, падумаў, а потым рашучай захапленнем вымаю: «Згоден. Чым чорт не араў, тым і сеяць не стаў. Хоць свету пабачым». Сваю змову яны трымалі ў строгім сакрэце, і толькі месяцы праз два ўжо з-за граніцы прыслалі бліжэйшым сябрам вестку аб сваёй эміграцыі.